بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر مونږ دا قران د قدر پښپ نازل کړي دی او تا تسپت دا چی دا قدر شپا سدا ليلة القدر خير من الف شهر دا قدر شپا دا زرو میاشتنا زیادا بهتر دا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرختے او روح پدی کی دخپل رب پا اجازت سرا ہر حکم راوڑی دغشپا سراسر سلامت یادا دسبا دختو پوری